fas dul li ab dog la al haydu barak huwa mom adamu moy daraja al kharij ya ajgen bi nafsi ak bopam min qubul man bayiko ci sawkay jigen jo xamne tahmil dana ambu adatan ci ala fi muddati 15 ci dirup fak juroom yow man ci ay fan fa doona ha top lu ko yes ila sahat nga ci ben waxtu min khayri wiladatin ci luddul ak jurf wala maradin du ciagenu tawat barak dañu ko wax regal day dara jo xamne yalla bind jigen bu tollo ci waxtu nga xamne ci la ko wara amé moy ko xamne ki ko deset man na ambu dawul bopp magewul bopp jigen ci tollu fofu dal da nga fa la gis der mi genn ci sawukayam ci dogalu yalla nga xamne am dom waraluko wéré di waraluko yalla ko bind rek bu ambe nak mom la ci upp du gis deret ndax ñaka ci tere sax tektalu ëmb la teew nak man na bu ba nopi gis ko waye nak bari wut lol bari momu nak ta bari lu ci aji ci atay l'islam yi ci walu jaamu yalla gi ak ci walu fasek iddat lab lo yi demé nonu motax ñukoy tuddi ci téré mom nak néna li yag yag do upp fukki fan ak juroom xeyna man nako mat waye du ko upp bam dess nak ko ëmb ba nopi gis ko ko ëmb ba nopi gis ko mom deug na sax ko ëmb daaw ko gis waye su ko gisee lele mu dem baam ñaar fukki fan baam mu dem baam fan wéri fan man na neew lol nak ki jekki jekki lu soter rek daldi jeex man na amitu waxtu ba ñaari waxtu ba ben bis ba ñetti fan daldi jeex fekkone juro ko waral mom dañ koy tudde dereti wasin fekkone tawata ko waral ñu tudde ko dereti jangoro waye mom yalla ko binde rek jigen ji bu tollo ci waxtu am koy amé rek mu diko gis fa aqalluhu gan janewum nak la hadd tetu limit la ho diko ñeel bu de ci walu jaamu yalla mom ana bu ye ci atté aji ci walu jaamu yalla mbeureug ma resto wax ni nangam muy gën ja neewum ndax man na neew lol lol tan tay ñu atté ko atté mbeureug ba ko ko war sangu ak la ci aju ci walu jaamu yalla ge waye nak bu de ci walu hidda wala li wax laaglu mom man nañu wax gën ja neewum tax gën ja neewum moy faaw tay mat bisub lam ba len bis dor ko wagn muy deret ju mat bu fekke ni matul bis ba len bis ken duko wagn mukk muy deret ju matamat bu de ci walu idda ak lablu da nga janglu aju ci walu idda ak lablu bu sobe yalla ka ak tari tori niki gën ja yagi lab gën ja bari lablu wara fi waye gën ja yagi lab rek lañ djublu da wax ni gën ja yagi lab ita mëni suko wax manam jigen ji buñ ko sété ci yoon ba ne deretam ji lab na ci yoon du wax ne bu amate nangami fan rek lab gi faaw mu wara jeex deret topal ci deret mom dal ma na wax gën ja ñewi lab mom lay wax na wa amma aqallu tuhri dal gën ja ñewi lab fa 15 moy fuk juroom yow man ci ay fan manam buñ ko topé bané jigen ji lab na ci deret mom lu neew neew dana amat fukki fan juroom tore ji sa deret ba bo ji sa deret dañuy japp ne jangoro rek la waye ci deug deug bokku ci dereti mbeureug je gën ja yag lab mom meunes ko wax ci téré bi yalla xam rek bu jigen ji labé lam ci tégat do la ji sat deret waye mën na ni bu labé mom lu neew neew mu amat fu ci juroom do la ji sat deret ba bu ko ji saté nu wax né dereti jangoro la wa amma aktharul hayd dal gën ja bari mbeureug yaxtali fu dana wote bi ikhtilafil huyd ci wote ak way beureug ya manam jigen ci bu gisee deret na mu yagge ak mom dana wote ci ni jigen ñu wote fa en kanam dem nek na mutada atan dikuy doora beureug moy tay la ko mësa gis fa aksaruhu gën jaa yàggam dana xeni gën jaa bareem fi xaqiha ci àqam iza tamaadat ne wéenu biha ci moom alxaydat mbërëg ma xamsata xachara muy fukk ak juróom yow man ci ay fan su fekkeen tey tey la masa gis deret kon deret jël lu mu yàgg yàgg ak moom munta weesu fukki fan ak juróom su ko amee te jeexul rek nga xam ne kon jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko woor aka jotee ko muy séyal ndegam soob na ko wa in kaanat ndem nekk na nag moota datan di aji baaxoo mbërëg maanaam njëkkan na koo def du rek tey la ko njëkk a def njëkkan na koo def bañ xam ne bu ko mësa am nangam fa lay am jeexal kooku mooy aji baaxoo kon fa imma an taxtalifa benn mu wute xaadatuha aadam am laa wala du wute ki nga xam ne moom def na ko defati ko maanaam bi yoon daal moom du tey la ko njëkk a def kon dañuy seet yoon ñam weesu ba xam yépp yemoo ab diir wala yemuwuñ ab diir ni ki mën naa muy koo xam ne def na ko yett yoon bàyyi yent te bu ca nekk ñett fan la woon kon kooku aadaam yépp ñoo yemoo mën naa itam nag muy koo xam ne yoon yam ko def yemuwuñ am na ci boo xam ne daa am ñetti fan deret ji jeex am ci boo xam daa am juróomi fan mu door a jeex am ci boo xam daa am juróom benn ba juróom ñaar mu door a jeex loolu mooy aada ja wuute ku ci nekk am na àtte fa in lam taxtalif ndéem dawlu wuute moom aada ja istazharat kon mu wóorlu xala aadatiha ci aadaam ja bi salaasati ayaamin ci ñetti fan maa lam tujaawis li fek jéggiwut xamsata xachra fukk ak juróom yow man ci ay fan su fekkee yoon ñamu yeesu yépp daal gis ca deret nam daan toll jeex rek yépp yam niki benn bi ci nekk ñetti fan laam mu jeex mësta weesu benn yoon ñetti fan kon day jàpp ñetti fan muy aadaam yoon bi mu gisee deret nag su amee ñetti fan te taxut deret ja jeex kon na wóorlu yokk ca ñetti fan kon na ci yokk ñetti fan yoo xam day jàpp ne daa ko yokk ñetti fan ñam ko defee mu juróom benn mu jàppee bopp ñetti fan ñooñu ku toll ci mbërëg nga xam ne dañuy aaye ku mbërëg dañ ko koy aaye lu muy nag daa nar a jéggi fukki fan ak juróom niki bu fekkee aadaam dafa nekkoon fukki fan ak juróom moom bi yoon bu amee fukki fan ak juróom te taxul mu jeexit du ci yokk benn fan su fekkee aadaam dafa nekkoon fukki fan ak ñeent kon bi yoon bu amee fukki fan ak ñeent te jeexut benn fan la ca yokk bu fekkee aadaam dafa nekkan fukki fan ak ñett kon bi yoon bu amee fukki fan ak ñett te jeexut ñaari fan dong lay mën a yokk xa dañu jàpp ne fukki juróom moom mëni su koo weesu su ko naree weesu dañu jàpp ne jàngoro la wa in ixtalafa ndem wute woon na nag istazharat kon mu wóorlu xalaa aksari xaadatiha ci la ëpp ci aadaam ja te zalika naka noonee daa wax ne bu fekkee yoon yam gisan deret daa wute woon am na ca boo xam ne daa am ñeenti fan jeex ci misaal am ca boo xam daa am juróomi fan jeex am ca boo xam daa am juróom benn fan jeex kon day jàpp yëpp ba ëpp mu juróom benn fan yi ba xam yoonam bi itam bu ko amee dana jeex am nit su ko amee tam jeex kon loolu baax na amul luñ cay wax su ko amee te jeexul nag ba tey mu yokkaat ñetti fan juróom benn bu ñokkee ñett mu juróom ñeenti fan su ñetti fan ñi jàllee nag te taxul nag deret ji jeex mu jàpp ne kon jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor aka def yépp kon daal képp koo xam def na ko defati moom day topp rek aadaam bu amee aada ja maanaam bu fan yi amee deretam daal di jeex loola kon leer na fekkee fan yooyu am na nag ba noppi ci taxul deretam jeex mu yokk ci ñetti fan ñetti fan yi nag moom bu jàllee taxul deret jeex mu jàppee boppam rek ku amee deret jàngoro di jullee ko woor ak def yépp wax ya moom nag fii ay yaamil istizhaari ci fani wóorlu ga xaaidum àttib aji bërëg lay amee ñetti fan ñu ko yokkloo nag diir ba mu ko yokk day jàppee boppam àtte ku toll ci mbërëg nga xam ne du julli du woor du def dara ci ñi aaye ku amee deretu mbërëg fa in tamaada ndeem soxna biha ak moom ilaa tamaami xamsata xasara ba matu fukki juróom yow man ci ay fan fa xukumaha kon àtteem xukumu taaxiri àtteb aji laam la fii taw jiixi salaati ci jubale ko julli wa sawmi ak koor waxa demin xadaay ak ñàkk fay ga wa itiyaani saw ji ak dikkalu jëkkëram daa wax ne nag gën gaa yàggi mbërëg moom ndegam bobu yon la ko jëk dal ak sax bu fekke def nako defatiko wërtu wër ci fana juroom mom niñ ko waxe kon nak dana fi fana juroom bi dara de genn da koy jant rek jangoro ñu atté ko atté ku laap mu dal di sangu te julle ka wora ka def yépp mu baña faté nak né jamayam tolo gis dé rek sëñu ta julli sëñu ta wor waye nak koor da koy fay julli ga mom du ko fay waye koor ga mom da koy fay nekam kooru faratal won faslun li ab dogla wali tuhri ñeel na laab ga alamatan yaari mandar ga al jufufu ben ba modi ak fendi fendi moy wow wa huwa mom antu dukhil moy bu duwele al maratu jigen ja khirqatun aw sagar fi farjiha ci ab sawkayam fatakhrujatu mi gen ja fatan dir moy aji wow aji fendi moy wow kong lay saxale ha deddi nek ci mom sheyum dara mina dam ci leet yene li xamal jigen ne ko federet jeexna amna ñaari mandar ga ben ba moy mu jël lu melni aw sagar ba wuteen duggal ko ci bir sawkayam genn ko xol te gisul mu tak dara ci deret te tola ci nekkon deret je jeexna lol ben la ba ci def nak wal qasatu ak ñoy ga al baydaw ga eji wex waxe mom maawun am ndox la abu yadu mi eji wex raqiqun te eji sew bu ñe sew rek moy baña far yaati mun dana dik fi akhir al hayd ci mujuk ndorek ma kama al qasatu melni ndoxum sima waxe mom al qasatu al jiru moy sima al jiru moy sima tak fa lu ñaaral bi won jigen ne ko sa dara jeexna moy mu gis ndox mu wex ma ndoxum sima muy genn ci sawkayam lolou bu de genn rek na xamne kon dara tam jeexna wal qasatu qasatu bobu nak muy ñoy gogou ñoy ga ablahu mo gëna jot mo gëna wër lil mu'tadatu ñeel aji baxo gis ñoy gogou nga xamne fa isaraat dem gis na aljuhufu fendi ga awol ci ñeel ben in tazarat mu nekkandiku al qasata ñoy ga li akhir waqt ba ci buju waxtu al mukhtar wala ñu tan ñaan ko xamni aad wona nak bu deetam daan jeex day gis ndox bu wex bobu kon ndox bu wex bobu mo gëna woor ci jeexup deetam kon bu ñëkke ci jufofu manam ñëk duwel morso sagar ba dara ci sawkayam xol takul deet du té rek ndegam waxtu wa desna na xaar bu jug waxtu ba xam na gis ndox bu wex meme deet suma ju waxtu ñewé te gisul dox mu yaax itam nak say bobu doylo fendi gogu mu gis dal di gaaw sangu julli ci waxtu bala mu ko raw waye nak ko xamni dal mom aada wona yar yep manam leleg bu deretam day jeex day gis jufofu leleg itam bu deretam day jeex day gis dox mu wex mi tañu bëgg bu ñëkke gis jufofu mu xaar dox mu wex mi da ci muju waxtu waye nak muju waxtu ñewé mom te gisul ndox mu wex ma yit te gam gis na jufofu rek jufofu leral na ko legi moy jël aw sagar ba dara niki wote duul sawkayam gene ko xol takul rek kon bu gisé jufofu nak far doylo rek dal di gaaw julli te gam agna ci muju muxtar bu te gisul ndox mu wex ma kon bu wé diko xaar na dal di gaaw laap dal di gaaw julli wa amal mubtada'at dal ku dooro bare tay fala tan tasiru du neggandiko al qasata ñoy ga itara at dem gis na al jufofu fendi ga awol ci ngeel ben ki nga xamne bi yoon la ñu ko gis deret mom su deme ba gis jufofu manam duggal morso sagar ba wateen sawkayam xol dara taxu ci rek tatalu jeexu deret la na doylo lol rek to aji wo muy xaar ndox mu wex ma way ka nga xamne nak mom gis na deret gisatiko to bu deretam masaat jeex day gis ndox mu wex mom waaw kay koku lañ waxan bu neggandiko ndox mu wex ba xam dana ko gisam deet bu ñëkke gis di fofu waye nak bu ko neggani ko fa ci muju waxtu yit fofu la neggandi ko ba yam waxal ma ati warna jigen ji antan tasira muy sheet lu tuhra ha labam ga hinda naw mi fana ma teud nelaw waxinda salati sufi ak fa julik suba ga yena jigen nak bu amé deret dañ koy digal ne ko way bëgg teud nga sheet lu ba xam lab nga am labo ndax nga xam ba xam ci ni fegge warna la wala waruna jamono yi suba yi bëgg jot tam wala jamono yi suba joté na nga dem némi ko baxam laap nga am deet ndax nga xam baxam julli suba war na laam deet kon dañu ko digal yaari waxtu yi mi némi ko bofum baxam laap na wala laabut bayam na hudana tere al hayd bërek ma as salata julli wa sawma ak koor wa talaq ak passé wa masal mushaf ak lalub kamil wa qira'atul qur'ani ak tari al qur'an wa dukhul masjid ak dugg jakka wal wata ak lal ga fil farji ci payma zaman al hayd jamono berak ma wa ba'dahu ak ci ganawam qabla tuhriha ci jek labam ga bil mayi ci am dox neena nak jigen bu xese ci dara joju ba kay dara jey jeex ba mu sangu aram na ci mom muy julli aram na ci mom muy wor batay jeukeram du ko saña fasé bam tolo ci gis dara joju bu ko fasé sax jamono gis dara sax ñu forcer ko ci mu fayliko te du ko saña bay batay jigen bu gisé dara joju le fek muy jeex ba mu sangu du saña lal ab kamil du saña tarifa alquran ci awla meñum way wax ju gëna wër nak moy dañu ko may muy tari alquran ndax baña faté la moko la dañu wax bu gëna wër be la nga jangal fe ci wajawu qira'atul qur'ani li ha'idhin makhafatan nisyani batay ko amé bërek dañ koy ayé duggu jakk romb rek jall dañ ko koy ayé batay jigen bu gisé dara joju kamu sekal muy kamu sel du sañu joté ak mom ci sawukay warna normal rek la tambalé jumbax ba ci beti mom dal ba kéré dara jé jeex ba mu sang lu bokku to lool nak mom man nako laal mom kamu sel waye na normal li tambalé jumbax ba ci beti mom ba kéré dara jeex ba mu sang bu ñu né jigen bu tolo ci gis dara ti mbeureuk ba wasin aram na jëkëram fassé ko té bu ko fassé yoon forcé ko ci mu fayliko té fekk kat passema nek passem payli manam passem muy mana fayli waye bu ko fassé won yett yon jëk dafa wara jaarat motax kon bu ko fassé ñett yon kenn du ko mëna forcé ci nga fayli ko def na lu aram rek te mëni suté dara batay bu soxnam tollo ci ëmbu wala muy kuñ ko may rek te ciuti wut ak mom dara ak may rek fa dox ñoñu mom jëkkeer ji man na leena fassé te fekk ñu tollu ci gis deret ndax ka nga xamné mo ëmbu mom ida mi ngi amé rek ci bu amé doom nga xamné kon fassé gi ci biir deret du yok dara ci yagguk ida ki nga xamé né dañ ko ko may rek yam ci way joté wuñ dara bu ko fassé itam ida wu du ko war motax kon koku bu tollo ci deretit man nako fassé du wañu dara fasul li ab dogla an nifas wasil huwa mom adamu moy deret al kharij ji e jigen min qubul bayiko ci sawgay bi sababu wiladat sababu jurga na khayra sayid bi mom du aje upp hala sikki la jurum ben fuk yow man ci fam deret wasil mom moy deret jo xamni am doma ko waral am doma tax mi yenn ci sawgay jigen ja nu yag yag na won do yeso jurum ben fuk fam fa iza sar ndi upp na hala sikki la jurum ben fuk yow man ci fam rek fala tastazhiru kon du worlu fekke ne am juroom ben fukki fan te deretu wasi ni jeexut na xamne kon jangoro dina sangu te julle ko woraka def yef bu neexi jeukara mu jotey mom tax jangoro rek la waye momi tam na meuna gatt lol momi tam niki mu am dom rek tere ji jek jek soti ko ne soti dal jeex tak fi saaja manam itam ay waxtu jeex manam ben fan jeex waye nak num yag yag dal mom ni ko waxe du yesu juroom ben fukki fan bu ko reep rek jangoro la wa hukmu dam an-nifasi atadatu wasin fi ma ci la nga xamne yamna ho dana ko tere wa fi iqtida'ihi aktisakum al-ghusl ci ngaay hukmu dam al-hayd moy atadatu bark mutlaqan ci lu mari do wallahu ya'lam a'lamu mo xam deug deug neena nak lepp lo waxone mom la deretu bark di ayé ka nga deretu bark patay xamal ni mo ngi indi wat fi ne mom la deretu wasin di ayé ka me deretu wasin mo xam julli la wala wor la wala lal kamil do rek ñoko bopale bërek da ko da ay patay wasin da koy ay patay ni bërek di wara la ci jigen ji bu dara ji jaxé mu sangu patay wasin teret wasin non lay mel bu jaxé faa mu wara sangu kon dal man nga japp ni atay yépp ñoko bok rek nang ko xamé won fe rek nga andé ko fi nona al babu li moy buntu ba attani bi aji ñaarel في الصلاة تجلي دفوخا الباب الأول في الطهارة مي بنت من جكب أجو جلاب مدبن جي بنت نار البي أجو جلي وهي من جلي أحد أركان الإسلام مودي بني جي بانك الإسلام الخمس يد جروم التي ينغ خمني بنية طبقية فن الإسلام عليها جي شنكو te shahadati an moy share na nak lañ dir modi la ilaha amul ben bur illa allah dira yalla wa anna muhammadan arnaka muhammad abduhu jamumba wa rasuluhu tay ab yonentem wa iqamis salati ak tahawul julli wa itaa'i zakati ak joxe asaka wa sawm ramadan ak wor ramadan wa hajji baytillahi ak ajnebu yalla ba al haram bari buñ ormal liman yel ko nga xamne istata atanna sabilan aw yon ilahi jëm ci mom neena julli ben la ci tonk l'islam yi nga xamne moy djuroom yi ci nako hadith bu ande tonk bi ci l'islam moy xere ne yalla rek tay bur muhammad dawla lu yalla yoni muy ben ñaaral ba na julli moy ci sos ñettel ba joxe asaka ñentel wor wéru ramadan djuroomel nak aj makka ci kuko man kon yoy moy tonk l'islam wa salatu julli a'zamuha moy gën ja mag seen ba'da shahadatayn ci gannaaw yaari sere man aqamaha kuko taxawal faqad aqama kon taxawal na ad-dina dine wa man tarakaha kuko bayyi faqad taraka kon bayina ad-dina dine ene mbolim tonk l'islam nak bo xese wessu yaari sere bo xese wessu gem yalla ta sere ko ci xol bi dal julli mo gëna mag ci l'islam nga xamne ku samonté julli samonté gal dine waye ku sagane julli rek sagane nga dine ci bopam wala wujju biha ñelna waram nga khamsatu shurutin juroomi sart ene julli nak bala war kenn juroomi sart yi moy tax bu war ko al islam modi ak julit manam dugg ci l'islam ko xamne duggul ci l'islam dañuy sakku ci mom bu dugg ci l'islam jekk doora julli waye ndegam dugg ci l'islam rek bu julle itam du bax nga xamne kon bu ne ab yeufal julli war nako itam moy bu ëllëgé dañu ko hisab duggal ko ci ñak ga julli rek waye ndegam dugg ci l'islam mom bu julle itam julli ga du bax wala buluh akuk kalafé ak kalafé moy tax julli war ay ko xamni goné la kalafé gu julli waruko wal haqlu aqil and ak sagam ci la ko xam da dof wala mu xam bo waxtu wa jeex koko julli ko wacc nako ko xam nak mom da xam nak da bu ngi xini waxtu wa jeexu dañu xol def ci waxto bu fekke lab am ci barak xagn na fa julli ga war ko bu fekke lab am ci barak xaju fa julli ga du ko war batay dox bi it bobu atté la amé iki fekke dafa dox don say bu say ma jeexé dañuy xéer la def ci waxtu wa bu fekke ne lab am ci barak xagn na fa julli ga war ko bu fekke lab am ci barak xaju fa julli ga du ko war wartifahu damil haydi ak yekatiku dereti beurek wan nifas ak wasin batay bude jigen set ci dereti beurek moy liñ wax regal bax wessol nga buntam ak set batay ci dereti wasin dereti wasin moy dereti jo xam am dom moko waral yepp nak set ci moy tax julli war jigen ji waye jigen bu ko sey am dereti beurek ba dereti wasin rek julli waruko te aram na ci mom sax mu def ko wa hudur waqti salati tew waxtu julli wa batay bala julli wara waxtu wara jot waye bu fekke ni waxtu jotu kon julli du war degam amu borom julli rek te ak julli jotugut kon genn julli warula wa tajib dana war bi awwali waqti ngel ben waxtu wa wujuban ak war bu wasan gudigu ñiatal manam say waxtu julli joté julli warna waye nak wargu yaatu la moy kenn du wax ni faaw nga jog fi saasay saasa bala ag ci faaw nga jog fi saasay saasa rek moñu dama dem ba nga xamne res ci waxtu wa wajuli rek mo fa def su baba nak mom warna war gu xat ndax mën lay ñaka jog ndax doko saña genné waxtu wa doko saña genné muxtar mi sax ci sa ciobare rawante na nak nga genné ko daror yi wa ci sa ciobare lolou boko defé lu ci mën doon rek baña julli ci waxtu mom bok na ci bakkar yi gëna magga faman jahada ku weddi wujubaha waram ga aw shay'an wala dara min wajibatiha ci ay wartefam aw shay'an wala dara min arkan islam ci tonk islam al khamsati rijrum fa huwa mom kafirun ab yefar la murtadun te aji murtad la mistata bu def nako tublo salasata ayamin dirum ñetti fan fa in taba dem tubna kon baxna wa illa bu fekke ne tubul nak ko ci la kon reef ko manam julli lu war la ci ne ko alquran ak hadith ak mbolem borom xam xam yi dogo ci ne lu war la kon nak ku weddi waru julli ba mu weddi dara ci la koy taxa bax melne labga wala dara ci faratam ba sax mu weddi lenen ci tonk l'islam yi nga xamne yu sax la rek ci gatal dal kep ko xamne wedd na ci l'islam lo xamne lu fess la ñepp xamne ci la bok rek te fekkal mu nek ci wal islam te ñu japp ne kon legi mom murtad na moy genn na ci l'islam te l'islam mom da nga ñew ci sa ciobare waye nak bo xasse duggu ba nopi do sañu genn dal dem nono mu koy bo wax kana bo xasse duggu ci l'islam mu nopi kay mom bo waxe lu ci genn ba nga def ko te ñe tudde ku murtad da lay wax na nak legi tumbal may la delap ñetti fan ci nga tuub del waat gannaaw del waat ci l'islam nañ ko bëgge bu tuubé ci diru ñetti fan ñu baax na bu fekké ni tuubul nak ñu ray ko rek kon nak wéddi waru julli bu kiwul ak nangu né julli war na ba nopi té tayel ba do ko def ku wéddi waru julli mom japp né julli warut dañuy japp né mom genn na ci l'islam dirum ñetti fan bu tuubé baxna gëm né julli war na diko def bu ñetti fan ñi maté nak té nangu ta tuub ñu ray ko rayu kéfer moy kèn duko sang kèn duko sang kèn duko julé kèn duko sul ci armel julit ña kèn duko don moy alalam day dem alalam ña ko wara don batay duñu ko don ndax donunte bala am ngeen bokk diiné té mom ñing ko ray ci kéfer mu tekki nak ko xamné mom nangu na né julli warna waye da wax dafa tayel mom ba bu ko def waman aqrar ku saxal bi wujubiha ci waru julli wam tanaha te mu bañ min fi aliha ci ak defam um tusira kon negandiko fko ila an yafqa jëm ci ba dess min waqtiha ci waxtom wa ad daruri way daruri miqdaru rakhatin ka abraka kamilat bi ajmat fa inda bi salli dem julli wu rek ko ci la rayef ko bi say bi ci jesi haddan ray gitam ke nga wessu mom da weddi won waru julli weddi waru julli mo ak burtat la moy genn ci islam la ki na mom gem na ne julli war na waye da wax ni mom dafa tayel ba du ko def koku rek koku dañ koy bayyi bo waxtu julli jot ñu taxawal ku ne ko julli te ko sant te ko sant bay gantu ñukoy sant diko sant ba nga xamene dal la dess ci waxtu ci mujj ci julli ga muy daroori julli ci ben rakka bu sotti sax xamatu te mana nek su baba na mo bëna ngo ci li baxna bëna ngo ta julli ñu ray ko suñ ko ray ray jëtan la manam dañuy japp ne ki ñu ray ab julit la da def rek luñ ko wara ray ñu ray ko waye ci wul ñu atté ko atté julit nga xamne mom dess nako sang dess nako sang dess nako julle dess nako sul ci armé lu julit ña waye nak way yu sel yi dana julle xali ci mom ghayru ahlil fadli ku du ñu ngeneen wa salah ak ku bax ak yu moy salah waye nak bëgguñu buñ ko dé julé waju bax téw fa ak bolo bu bari ño bëgg rek ku tayé la julli bañ ray ko dal ñu wayfal robba waju bax bañ ta téw bolo bañ fa téw ndax ñu bari moy to def limu def way du fa ñu def nako sulit fi maqabilil muslimina ci armé li julit ña du téy ñu sul ko fa ñu sul julit ña ndax da ñaaw l'islam rek waye ci dëgg dëgg ab julit la wala yutmasu deful masalek souf moy desu yemale souf rek qabruhu bamelam ba manam bamelam duñ ko seuk rek bam yam ak souf ci ñu bayyi dedit xam nga doomi adam buñ koy sul dañuy yëkëti jalba ben ñi def ko lu mën terrasse côté yépp yamo ba bokk ñu jël digg bu mu gëna yëkëti ko mu doon ñu wax jigeena mom itam na buñ ko sulé dañuy yëkëti bamel ba defal ko non ndax ci dëgg dëgg abdulil la da ñaaw julli rek abdulil te bo rafetul nak ndax tayele julli bañ ray ko rek waye ciou ko nek julit moy ki tayel julli mo buñ ko ray itam du tay ñako wara doon ko ndax mom julit lañ ko jappé wala yuqtalu def ko ray bil fa'itat julli bi aji fat bu amé julli ko raw nak go xamni ngou ko fay rek ah kon dañ koy bayyi rek waye kenn du ko ray ci kaw julli go xamne da ko fatte nangu ko fay way umaru def na digal asabi yi gone bi sa ci julli li sabbi sinina fajru ñaar yaatu way darabu te desi ko dur ala tarki ha ci ak bayam julli ga dardan ak dur ghayra mubarrihin bok du aji jeegi dayo za ko lak def na ashra sinina fukiat ñena gone bu amé juroom ñaar yaat dañ ko digal julli yoy jamon nak bu bañe itam du jara dur bu amé fukiat nak mo ñu ko digal julli te bu bañe nañ ko do dur yo xam doop da nga met rek bam xam ne liñ koy sante lu yittel la waye du tax nak bu dama am yax baamu xoti di ñaawal deru yaram fas lu ngi ab dog la as-salatu julli ga al mafrudatu kadi guñu faratal khamsatu juroom la julli farata yi juroom lañu az-zuhru moy tisbar wal hasru ak takusan wal maghrib ak timis wal hisha ak ge wal zuhru ak subah